Kanem zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 kwietnia, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. NFZ rozszerza dostęp do testów na koronawirusa. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu poznamy rozszerzenie tarczy antykryzysowej. Liczba wykrytych przypadków patogenu w krajach bałtyckich wzrosła do 2300. Pacjenci i personel medyczny wszystkich szpitali będą mieli zagwarantowany dostęp do testów na obecność koronawirusa, informuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Taką możliwość wprowadza podpisana dziś nowelizacja zarządzenia prezesa NFZ dotyczącego rozliczania świadczeń medycznych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dotychczasowe przepisy przewidywały, że NFZ rozlicza wykonanie testów na obecność koronawirusa w laboratoriach szpitali umieszczonych na wykazie prowadzącym przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w porozumieniu z wojewodą. Mówi rzecznik NFZ-u Sylwia Wondarzyk-Bulasz. To bardzo ważna zmiana. Znacznie poszerzamy bowiem możliwości płacenia za testy, aby mogli skorzystać z nich pacjenci i personel medyczny wszystkich szpitali w naszym kraju. Nowe przepisy zakładają, że fundusz rozliczy wykonanie testów na obecność koronawirusa w laboratoriach szpitali umieszczonych na specjalnym wykazie prowadzonym przez dyrektora oddziału wojewódzkiego w porozumieniu z wojewodą. Testy mogą być wykonane nie tylko dla pacjentów tych właśnie szpitali, ale także dla pacjentów i personelu medycznego wszystkich pozostałych placówek szpitalnych w Polsce. Koszty wykonania jednego testu to 400 zł. Od początku epidemii przebadano dotąd prawie 73 tysiące próbek. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 124 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. 6 kolejnych osób zmarło. W sumie liczba zakażonych koronawirusem wynosi 3627. 79 z nich nie żyje. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu poznamy rozszerzenie tarczy antykryzysowej. Obecne przepisy sprzyjające głównie drobnym przedsiębiorcom, których firmy ucierpiały w związku z koronawirusem, obowiązują od kilku dni. Rząd pracuje nad kolejnymi zapisami, mówił w Polskim Radiu 24 prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Tarcza działa 3 dni. Ministerstwo Rodziny podało już, że blisko 150 tysięcy wniosków już zostało złożonych, więc poczekajmy też w przyszłym tygodniu. Pewnie rząd zaproponuje kolejne jakieś zmiany. Informacje na temat tarczy można znaleźć na stronie gov.pl tarcza antykryzysowa, a także na portalu polskieradio24.pl. Liczba wykrytych przypadków COVID-19 w krajach bałtyckich wzrosła do 2300. Do tej pory na Litwie, Łotwie oraz w Estonii koronawirus spowodował 23 zgony. Najmniej zakażonych jest na Łotwie. Wykryto tam do tej pory łącznie 509 przypadków koronawirusa. Niepokój budzi wzrost zakażeń medyków. W sumie 10% wykrytych przypadków patogenu to pracownicy służby zdrowia. W Estonii liczba chorych wzrosła do 1018. Zdecydowana większość zakażonych koronawirusem przebywa w domach. Jednak rośnie liczba osób, które wymagają hospitalizacji. Tymczasem litewskie Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się ograniczyć na 2 dni czas pracy oraz ilość tzw. mobilnych punktów. Pobierane są tam próbki do badań na koronawirusa. Jak poinformowano, ograniczenia wynikają z braku personelu w laboratoriach. Na Litwie do tej pory stwierdzono 771 przypadków zachorowania na COVID-19. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Czas w domu to doskonała okazja, żeby spędzić go w towarzystwie Polskiego Radia. Co jeszcze dziś późnym wieczorem będzie można usłyszeć w programie trzecim, mówi Wioletta Myszkowska. Po 22 powtórzymy kolejny odcinek cyklu Rock and Roll, historia powszechna. Tym razem rok 1956. Jakie piosenki powstały, kiedy świat przyglądał się konfliktowi o kanał Suezki, a Marilyn Monroe brała ślub z Arturem Millerem? O tym opowie Piotr Metz. Ponadto Trójka przypomina piosenki mojej mamy. Serial od 22 odcinkach, w których Agata Pasent opowiada o piosenkach Agnieszki Osieckiej. Cykl po ponad dekadzie ponownie zawitał na antenę z okazji 58. urodzin Trójki. Będzie go można posłuchać jeszcze jutro od 10 do 15. A już teraz o sporcie. Tomasz Gorazdowski. Stowarzyszenie Koszykarzy NBA odrzuciło wysuniętą przez władze ligi propozycję redukcji zarobków o 50% od zaraz. Oferta graczy to obniżenie pensji o 25% począwszy od 15 maja. Nie tego należy się spodziewać po ikonach sportu i bardzo zamożnych ludziach, mówi znawca sportu Andrzej Persson. potwierdza się stare powiedzenie, że bogaci dlatego tacy są bogaci, bo tak łatwo się nie dzielą swoimi pieniędzmi. Natomiast druga taka konstatacja, przykra bardzo, że od idei olimpijskiej, od tego wszystkiego, co legło u podstaw tego ruchu, już jest straszliwie daleko. To, co się dzieje na parkietach NBA, które z jednej strony podziwiamy, ale to jest widowisko w moim pojęciu coraz bardziej odległe od prawdziwego sportu. A co do NBA, jest plan, by sezon play-off rozegrać przy pustych trybunach w Las Vegas, gdzie istnieje świetnie rozwinięta infrastruktura hotelowa i sportowa, tak przynajmniej informuje Sport Illustrated. Są też zupełnie inne zachowania w świecie sportu niż postawa koszykarzy NBA. Były mistrz świata i dwukrotny mistrz Europy w piłce nożnej Xavi Hernandez wraz z żoną przekazali 1 000 000 euro dla szpitala klinicznego w Barcelonie. O obniżkach głośno też w F1. Lewis Hamilton jest gotów zrezygnować z części wynagrodzenia, które wycenia się na 40 milionów funtów rocznie. Kierowca Ferrari Sebastian Vettel, który zarabia 35 milionów funtów za rok, także prowadzi rozmowy w sprawie zredukowania zarobków. O tym informuje Daily Mail. A Liverpool wysłał znaczną część swoich pracowników na urlopy. Na razie jednak całkowicie płatne. Inni starają się o jakikolwiek powrót do normalności, ale nie wiadomo, czy to już na to czas. Kolarze we Francji domagają się zgody na treningi na zewnątrz. We Francji dozwolone jest bieganie, ale tylko w promieniu 2 km od domu, natomiast jeździć na rowerze nie wolno. W Anglii odbywa się właśnie Grand National. To jedno z najważniejszych końskich wydarzeń w kalendarzu. Wyścig odbywa się wirtualnie od 5:00. W ITV można oglądać transmisje z wirtualnych zawodów. Przed kamerami usadowiono są eleganckie panie w nieodzownych, ekstrawaganckich kapeluszach. Panowie patrzą z zaciekawieniem. Można obstawiać, a zysk bukmacherów zostanie przekazany na potrzeby brytyjskiej służby zdrowia. Z Anglii do Anglii. Philippe Coutinho prawdopodobnie latem opuści Barcelonę i przejdzie do Chelsea. Jest na wypożyczeniu w Bayernie w tej chwili, ale klub z Bawarii nie zamierza go wykupić. W związku z tym wszystko wskazuje na to, że Brazylijczyk wyląduje w Londynie w okolicach Stamford Bridge. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro nie powinno padać, ale prawie wszędzie będzie pochmurno. Słońce będzie świeciło przez większość dnia na Pomorzu Wschodnim oraz w Warmii i Mazurach. Cieplej od 10 stopni w Suwałkach do 15 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dziś wyjątkowo wyraźnie widać, jak wielki wpływ nauka ma na gospodarkę i bezpieczeństwo. Dzięki pracy naukowców można przetrwać najtrudniejsze momenty. My też dbamy o Twój rozwój. Odpowiadamy na wyzwania Twojego biznesu i tworzymy z pasją innowacyjne rozwiązania w największej w Polsce sieci laboratoriów i pracowni badawczych. Już od roku tworzymy sieć badawczą Łukasiewicz. Rzuć nam wyzwanie. Napisz, w czym możemy Ci pomóc. www.lukasiewicz.gov.pl. Sieć badawcza Łukasiewicz. Rozwijaj z nami swój biznes. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Jest 9 minut po 19. Iwanka Kunewa i Piotr Metz będą Państwa namawiać do tego, do czego namawiamy w Trójce od pewnego czasu. Zostań w domu z Trójką. Amusement Parks on Fire, Cut to Future Shock. Utwór, który pojawia się w liście osobistej z rzadka, ale raz na jakiś czas. I w obecnej sytuacji zabrzmiał i tytuł, i sam utwór zupełnie inaczej. Z bardzo bezpiecznej odległości pomaga nam przez najbliższe 4 godziny także Ola Baszun. Przez 4, bo przypomnę, że zaraz po 3 godzinach wieczoru z Trójką w domu kolejny odcinek serialu Rock and Roll Historia Powszechna. A teraz Limbowski. Nie rusza się serce w twojej dłoni i już ci się nie chce kochać i bronić. Tylko chować jak najgłębiej wszystko, co zostało jeszcze miękkie. Zostaw to wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli. Oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, dieta, cud i dziur. I dziur. Kochaj i chroń to, co ci dane. Popatrz, jakie to jest piękne. Wszystko, co ukrywasz, jak zostaw to wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli. Oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, dieta, cud i dziur. I dziur. Zostaw to wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli. Oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, dieta, cud i Matce Ziemi, kolejny utwór, który dziś brzmi i tytułem, i treścią zupełnie inaczej. Limbowski na czarnej barce. Z tej sesji raz jeszcze powróci za chwilę w swojej mrocznej, długiej, ale pięknej odsłonie. Teraz sięgamy do części pierwszej, wolumenu pierwszego, jednej z najwspanialszych serii płytowych wydanych przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Jej bohaterem jest Jan Kanty-Pawluśkiewicz. Na wolumenie pierwszym, oprócz reedycji płyty zespołu Anawa, jest 5 nagrań dodatkowych, nagrań dokonanych dla Polskiego Radia. Między innymi utwór Ta Wiara, utwór, który miałem przyjemność wielokrotnie grać w Trójce, chyba w ostatnim tygodniu też, ale to inna wersja, nie ta powszechnie znana. Tylko pytanie, która nie była nigdy odpowiedzią.

do ostatniego dźwięku. Czarna noc duszy, czyli Imboski na czarnej barce. Raz jeszcze Jan Ganty Pawluszkiewicz, część pierwsza jego antologii. Śniły mi się ptaki bez nieba. Żadnej pory roku oprócz zimy nie ma. Miejsce na labirynt i na głowę kamień. Obcy mur z obcym murem graniczy. Na łoduszce podwórka więdelniany kwiatek nieba. Żadnej pory roku oprócz zimy nie ma. Tu miejsce na labirynt i na głowę kamień. Obcy mur z obcym murem graniczy. Na łoduszce podwórka więdelniany kwiatek nieba. Senne siano się zwozi w sienie otwarte na oścież. Tam lato ze złotym berłem przechodzi. Oni tam zboże się. Senne siano się zwozi w sienie otwarte na oścież. Tam lato ze złotym berłem przechodzi. A oni tam zboże się. Senne siano się zwozi w sienie otwarte na oścież. Tam lato ze złotym berłem przechodzi. Oni tam zboże się. Senne siano się zwozi w sienie otwarte na oścież. Tam daleka samego królestwa świeci mi ostatnie jabłko na jabłoni.

drogą, co nigdzie nie prowadzi. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. I wierzysz tylko w tysiąc wróżb, wierzysz tylko w tysiąc liczb. Dokoła widzisz tylko grę i efektowny, zręczny chwyt. I wierzysz tylko w szczęście z wróżb. Wierzysz tylko w układ liczb. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Jak klinostoczek zręcznie idziesz poprzez świat. Jak klinostoczek zawsze swym cyrkowym krokiem. Jak klinostoczek jak po linie zawieszony. Jak nad przepaścią idziesz drogą. Jak klinoskoczek nie widzi ziemi ani słońca. Jak klinoskoczek w powietrzu lekko zawieszony. Jak klinoskoczek skupiony nad swym każdym ruchem. Jak klinoskoczek nieostry obraz zapatrzony. Jak klinoskoczek ostrożnie idziesz dal bez celu. Jak klinoskoczek ostrożnie swym tanecznym krokiem. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Linoskoczek i wersja, jakby to powiedzieć, wysoce autorska. Jak na razie antologia Jana Kantego Pawluśkiewicza doczekała się 12 wolumenów. Ten ostatni, 12, wydany w sumie całkiem niedawno, to zapis koncertu z okazji 50. rocznicy pracy artystycznej Kantego z roku 2017, Pieśni Doliny Jozafata. Nie wiem, mówiąc szczerze, czy w planach są dalsze wolumeny, ale znając bogactwo nieprzebrane twórczości Jana Kantego Pawluśkiewicza, pewnie powinna być 13. płyta, na której byłyby, można powiedzieć, w pewnym sensie druki ulotne z całej kariery artysty. A my czekamy na koncerty, które przeróżni artyści z bliska i z daleka obiecali nam dla Trójki. Wśród nich jest Hania Rani, która niedługo ma nam przysłać domowy koncert do specjalnego odtworzenia dla słuchaczy Trójki. A my przypominamy jej występ w Studiu Osieckiej. Thank you.